Snart börjar här ett poddradioprogram från Sverigesradio.se. Glöm inte att du kan ladda ner massor av P3-program härifrån. Och fortsätt lyssna på P3. Det här är P3-dokumentär. Vi antog ju att nödbromsen fungerar alltid, men det visade sig att det gör den inte när man kopplat från bromsarna på utsidan. Men rent instinktivt så tryckte jag ju bara på vår larmknapp på radion då. Och jag vet att jag säger då att vi har en skenande spårvagn på väg ner för Aschebergsgatan. En kall och regnig torsdagsmorgon i mars 92 rullar en spårvagn hejdlöst ner för Aschebergsgatan i centrala Göteborg. Han sa bara till mig när jag svarade att du får åka ner till Vasaplatsen för det har hänt en jävla grej där. Längst ner i backen ligger Vasaplatsen och där väntar ett hundratal människor på att spårvagnstrafiken ska komma igång efter ett strömavbrott. Och så går han och så vinkar han och säger hej då mamma, vi syns snart. Och så kommer han runt hörnet och sen försvann han. Här ligger folk överallt inne i buskaget på Vasaplatsen. Människor springer förvirrat omkring. En taxibil ligger på taket. På grund av strömavbrottet skulle man backa några vagnar ner till Vasaplatsen för att trafikera dem på andra linjer. Men ett missförstånd får tragiska konsekvenser. Har ni lyckats hitta anhöriga till de skadade så att de vet om vad som har hänt? Alla patienter är ännu inte identifierade. Och jag springer under den här avspärrningen. Så här är han, han är här, han var här, eller hur? P3-dokumentär berättar om spårvagnsolyckan i Göteborg. Nej, men jag vet att han var här, så jag vet det. Jag heter Ida Lundqvist. Ja, nu ska jag visa dig här var jag har bott någonstans. Längst ner mot Götabergsgatan så ligger det ett hus som är grågrönt. Och längst upp på toppen där hade vi vårt sovrum. Just nu sitter det en duva tror jag där. Gamla tegelhus och ösregn är vad som syns under paraplykanten. Det är Berit Skottek som håller med båda händerna om handtaget. Berit är en av alla anhöriga till spårvagnsolyckans offer. Adressen var Storgatan. Ja, adressen var Storgatan 35. Vi kryssar mellan gatorna fram till huset där hon bodde med sin man Lennart och deras 11-åriga son Kristoffer den 12 mars 1992. Ja, den här morgonen den glömmer jag aldrig. För det var så här att Kristoffer, han drack alltid kakao och så ville han ha rostat bröd den här morgonen. Så jag hade en liten radio i köket så att jag hade tagit ur kontakten där. Så jag hade inte på radion så jag hörde inte att det var sån strul med trafiken och spårvagnarna. Om hon inte hade behövt dra ur radion för att rosta bröd hade hon hört det här. Senast nytt vad gäller spårvägstrafiken upp mot Sahlgrenska Guldheden. Spårvägstrafiken står still ytterligare ett tag över Sahlgrenska Guldheden eller från Vasaplatsen upp och ner mot Botaniska då via Guldheden och Sahlgrenska. Beror på ett ledning. Utan jag satte på brödrosten och vi satte köket för att jag skulle inte arbeta den här dagen utan jag skulle gå till tandläkaren. Kristoffer har en egen hund som heter Lisa, en vit liten terrier. Hon springer omkring inne i köket och tuggar på hans tofflor medan de äter sin frukost. Vi satt och pratade lite om dagen, hur den skulle vara. För det var en kompis som hette Kristoffer som skulle komma hem till Kristoffer. Och han vill berätta vad han vill ha till mat och att han vill ha en semla. Och det ville också en annan Kristoffer ha. Så då sa du, köper jag det på vägen. Och sen så var det dags att gå. Vi gick ner och när vi åker ner i hissen så säger han så här till mig: åh mamma, jag har en litet hårspänne här i min ficka. Det är säkert grannens hårspänne. Du kan väl ge hennes mamma det så att hon inte undrar var det är någonstans. Ja, det kan jag göra, så jag fick det där lilla hårspännet. Och när vi står där i hissen så tänker jag, och så tittar jag på honom och så tänker jag, åh, jag älskar dig, min härliga pojk. Och så var vi nere och så gick vi ut. När de kom ut ur porten stod de på precis samma plats där vi står nu, Berit och jag. En rejäl träport med vackra glasdetaljer. Och den ser exakt likadan ut nu som då. För egentligen så borde Kristoffer ha gått denna vägen och mot Kungsportsavenyn och tagit bussen. För han hade ju sin skola i Vasaskolan. Men den här dagen var det gymnastik och det hade de i Guldhedsskolan. Så därför så gick han till Vasaplatsen. Och han går åt vänster till Vasaplatsen och jag går till höger. Jag skulle till tandläkaren, så vi gick åt varsitt håll. Och hela tiden så gick han baklänges och vinkade. Han hade en grön jacka på sig och ingen mössa. Och det var ändå tråkigt väder, så tänkte jag att han kanske skulle ha mössa på sig. Och så går han och så vinkar han och säger, hej då mamma, vi syns snart. Och så kommer han runt hörnet och sen försvann han. Om de bara hade haft på radion där uppe i köket så hade de kanske hört att det var precis den vägen som Kristoffer skulle ta till skolan som var drabbad av spårvagnstoppet. Och kanske hade han tagit en annan väg till gympan om man bara hade vetat det. Klockan går mot 9:09 och som vi har hört i nyheter och trafikmeddelanden så är det stopp på en stor del av spårvägens linjenät och... P4 Göteborg sänder trafikinformation hela morgonen om trafikstoppet. Radions reporter heter P.O. Winander. Och hans jobb den här morgonen är att rapportera från stan med hjälp av en direktsändande bil. Jag minns att den här dagen var en kall och en mulen och en snöig morgon. Den temperatur på kanske nollan och det var inte roligt, det var inte kul att sätta sig i bilen på morgonen och åka iväg på uppdrag, utan man tänkte att helst skulle man vilja vara inomhus. P.O. Winander åker runt i sin direktsändande bil hela morgonen och när klockan är runt 8:30, alltså samtidigt som Berit och Kristoffer Skottek äter sin frukost, får han ett uppdrag. I alla fall så fick jag ett telefonsamtal ifrån redaktionen om att det hade rasat en luftledning uppe vid Medicinaregatan och det var stopp i spårvagnstrafiken och jag fick då besked om att jag skulle åka upp där och rapportera och tala med ansvariga på spårvägen och höra då när de här luftledningarna kunde vara reparerade igen. Janne Lundin, du är trafikmästare. Vad har hänt? Ja, det beror förmodligen på en felaktig strömavtagare som har bränt av luftledningen. Och då har den gått rakt ner i backen och strömmen har brutit. Hur lång tid tror du det tar att få ordning på luftledningen igen? Ja, som det ser ut nu så skulle jag kunna tänka mig max en halvtimme till innan vi rullar. Ja, tack så mycket. Janne Lundin, trafikmästare på spårvägen. Mellan Medicinarberget uppe på höjden och Vasaplatsen nere i stan ligger hållplatserna Chalmers och Wawrinskys plats. Där samlas nu fler och fler människor som väntar på att trafiken ska komma igång. Det här var ju på morgonen då, i rusningstrafik. Folk var på väg till jobb, till skolor och annat. Och det var flera linjer då, spårvagnslinjer som stod still. Vilket orsakade då att flera tusen människor liksom fick stå vid hållplatsen och vänta på spårvagnar som inte kom, helt enkelt. På Wawrinskys plats, som är hållplatsen före luftledningsbrottet, har spårvagnståg nummer 19 blivit stillastående. När strömmen bryts slås nämligen en mekanisk broms till automatiskt. Så kom jag med linje 7 då mot Paltorget, bestående för Wawrinskys plats, strömlös där. Det här är mannen som kör spårvagnen. Han vill vara anonym. Vagnen gick lite grann ut i körfältet vid Wawrinskys plats, men jag stod ju där och inväntade då trafikledare. Det är riktigt grått och disigt den här morgonen. Wawrinskys plats är en ganska liten trafikplats, men många bussar och spårvagnar passerar här. Själva hållplatsen ligger i mitten av en rondell och biltrafik mot Mölndal, Guldheden, Linnéplatsen och Chalmers passerar här. Spårvagnen har fått stopp några meter ifrån plattformen och den bakre delen sticker därför ut en bit i gatan och stör biltrafiken. Föraren ringer då upp trafikledningen, som man brukar göra när något sånt här händer. Man kallar ju upp dem via vår kommunikationsradio då och talar om vad som hade inträffat. Och sen har vi ju trafikledare ute då på stan som kommer och hjälper oss. Den här torsdagsmorgonen var vagnen full med folk eftersom det var rusningstid och dåligt väder. Jag utrymde ju vagnen, eller talade om för passagerarna att vi har strömlöst och vi kommer ingenstans, så alla gick av. Nu är föraren ensam kvar i vagnen. Eftersom den är stillastående ett tag så avaktiveras den automatiskt för att spara på vagnens batteri. Det är ungefär samma sak som att dra ur tändningsnyckeln ur en bil. Medan han väntar på trafikledaren kommer en polisbil för att hjälpa till med biltrafiken eftersom vagnen står på halva körbanan. I bilen sitter Stefan Karlsson och Birgitta Norman. Så att vi åkte upp dit och ställde oss. Det är ju som en liten rondell där uppe då. Mm. Och där blev vi sittande i bilen en stund, för det var ju som sagt var väldigt dåligt väder. Jag stod ju där säkert en halvtimme tror jag innan det kom då en trafikledare. Och ja, han tyckte att vi skulle försöka backa bort vagnen då för att få den i trafik igen. För man kan köra andra vägar från Vasaplatsen. Och det var därför som trafikledaren hade blivit sen till platsen. Han hade varit tvungen att backa undan flera spårvagnar som varit på väg upp för samma backe och hamnat i kö. Han hade backat dem ner till Vasaplatsen och där körde de vidare på andra linjer. Nu är det bara den här vagnen kvar. Det enda kruxet är att den här vagnen står på en strömlös sträcka, till skillnad mot de andra. Och därför är trafikledaren tvungen att lösa situationen på ett annat sätt. Ja, det var Stefan som var ju som sagt och pratade med den här förmannen då. Och då kom han in till mig i bilen och sa det att de vill att de ska försöka flytta på den här vagnen för att den stod så dumt till då. Och då skulle de göra så att de skulle stoppa på nödbromsarna och så skulle de ta den en bit ner i backen och där skulle man dra nödbromsarna igen då, eller dra nödbromsen så att den kunde bli stående där nere då. Så det var väl det uppdraget som vi fick då. Trafikledaren säger att han tänker lossa på bromsarna så att vagnen kan rulla baklänges en bit eftersom det lutar neråt. Det är ungefär 20-30 meter ner till den plats där det finns ström i ledningarna. Han ber föraren att vara kvar inne i vagnen och dra i nödbromsen när han gör ett tecken. När vagnen sen får stopp ska man kunna aktivera den igen, alltså starta den med en nyckel. Jag vet att jag tänkte att det lät lite konstigt, men man tror ju att de vet vad de gör eller sådär. Så att han sa bara att när han ger en given signal till oss då, så skulle vi köra med polisbilen då ner i backen vid sidan om där då, så att inte det kom någon trafik, mötande trafik i någon av filerna där då. Trafikledaren har aldrig gjort den här manövern förut, men dubbelkollar inte med trafikledningen om det är okej. Han vill få tillbaka spårvagnarna i trafik så fort som möjligt, med tanke på alla de människor som står och väntar på hållplatserna nere i backen. Dessa order var ett brott mot gällande regler. Bromsarna på en strömlös vagn fick endast lossas när den var kopplad till en annan spårvagn eller bärgningsbil. Vi antog ju att nödbromsen fungerar alltid. Men det visar sig att det gör den inte när man har kopplat från bromsarna på utsidan. Poliserna Stefan Karlsson och Birgitta Norman gör sig redo att eskortera spårvagnen som ska rullas bakåt ungefär 20 meter. Och eftersom vagnen kommer att röra sig i fel riktning på spåret behöver man uppmärksamma bilisterna på det här. Och vi stod alltså med vår polisbil med nosen ner mot, man säger, mot Chalmers då. Och då så hade vi spårvagnen vid vänstersidan om oss där då. Och det var den här, jag var ju som sagt var aldrig ur, men det var ju Stefan som pratade med den här förmodade förmannen då som sa att de skulle göra på detta sättet då. Och att det då skulle finnas någon inne i spårvagnen då som inifrån där skulle sköta det här med nödbromsen då. Göteborgs spårvägar hade några år tidigare specialbeställt den här nya vagntypen med handtag för lossning av den mekaniska bromsen på utsidan. Vid varje hjulpar på de två sammankopplade vagnarna sitter ett handtag som man måste släppa på. Det finns 6 handtag på varje vagn. Trafikledaren går ett varv runt spårvagnen och lossar de 12 bromsarna. Ja, vagnen börjar rulla naturligtvis och då ville han ge mig tecken när vi kom in på strömförande sträcka och jag skulle då dra i nödbromsen. Vilket jag ju också gjorde, men det hände ingenting. Stefan Karlsson och Birgitta Norman som sitter i polisbilen förstår nästan med en gång att något har gått snett. Den fick ju upp alltså farten ganska snabbt och jag hann liksom att tänka att men ska de inte stoppa det nu eller sådär? Och i samma, precis nästan då så hör jag bara någon skrika högt ut, alltså på utsidan då. Och då förstår jag liksom att det här är någonting som inte är som det ska. Det som Birgitta Norman hör är trafikledaren som vrålar i panik. Hon ser honom springa jämte vagnen och det ser ut som han försöker ta sig in. Men eftersom vagnen inte är aktiverad går inte dörren att öppna. Inne i vagnen är föraren instängd. Man blev ju lite panikslagen, men jag tänkte att det kanske var fel på det handtaget, så jag sprang till nästa då och drog i det. Men så det var ju samma sak och vi har väl 4 stycken tror jag i vagnen. Jag drog i samtliga, men vagnen fortsatte fortare och fortare ner för backen, för det är ju väldigt brant backe ända från Chalmers och ner till Vasaplatsen, så det gick ju med väldigt fart. Alltså, rent instinktivt så tryckte jag ju bara på vår larmknapp på radion då. Och jag vet att jag säger då att vi har en skenande spårvagn på väg ner för Aschebergsgatan. Och jag tror att jag till och med tryckte på larmet 2 gånger, för man blir ju så, ja, i affekt nästan här då. Så att spårvagnen följer ju spåret, alltså mot färdriktningen då, eftersom när man är på väg i fel spår så att säga. Och vi kör på utsidan om den då i vägbanan här då. Det är ju mycket folk ute och många står ju i kurorna där, för det är ju dåligt väder och det var nästan lite sådär snöglopp väder den här dagen. Och sen när den kommer precis ner i, man passerar Chalmers där, så då tar den ju riktigt fart där. Nu har vagnen rullat 300 meter och har för länge sedan kommit in på strömförande sträcka. Nu ska det gå att aktivera den och på så vis få tillbaka bromsarna. Men det händer ingenting. Jag gick in på förarplatsen på vagnen och försökte då aktivera vagnen, få igång den för att på det sättet få bromsarna igen och fungera. Men samtidigt då hade en säkring utlöst, så det gick inte att aktivera vagnen. Och ja, då kunde jag inget göra med den. Följa med. När spårvagnen har rullat ungefär 500 meter passerar den kapellplatsen som ligger högt uppe på Aschebergsgatan. Aschebergsgatan är en 1,3 kilometer lång, nästan spikrak nedförsbacke. En bit längre ner sätter sig Mats Sporrong i sin vita Ford Escort som står parkerad på en parallellgata. Han är på väg till en lägenhetsvisning. Det är ju Stefan som kör då. Och sen längre ner så ser man ju då att det är ju bilar i spåret och folk som går och springer. Och Stefan, han borde tuta och vi har ju våra sirener på. Och där börjar ju den få riktigt hög hastighet då. I samma ögonblick svänger Mats Sporrong ut på Aschebergsgatan. Han ställer sig i vänsterfilen vid korsningen med Engelbrektsgatan och väntar på grönt ljus. Spårvagnen befinner sig då rakt bakom honom, på väg ner för backen. Den har nu rullat fritt i en dryg kilometer. Och sen när vi kommer ner i korsningen, jag tror att det är Engelbrektsgatan där, så ser vi en liten vit bil som står. Alltså den står mitt i spåret där. Så vi, där vet jag att Stefan, han kör närmare spårvagnen och nästan, vi har den jämsida, så han liksom kör mot bilen och tutar och tutar och tutar. Polisbilen är nu så nära den vita eskorten att de nästan krockar. Men Mats Borrong som sitter i bilen hinner inte uppfatta vad det är som händer. Jag hör sirener och vänder mig om och ser på blåljus i ögonvrån. Jag ser inte vad det är för typ av bil, om det är, vet, noterar bara att det kommer uppifrån. Så att jag försöker köra fram mot mötande trafik så mycket jag kan för att ge plats då på spåret för den här utryckningsfordonet. Och sen smällde det till. Det är det sista jag minns. Det är att det är ett jävla ljud. En trafikolycka inträffat Engelbrektsgatan. Undvik det området. Det gäller alltså alla trafikanter på väg till området. Undvik de centrala delarna av Göteborg. Klockan är 17 minuter över 9 på torsdagsmorgonen när Mats Borrong blir påkörd av den skenande spårvagnen. Det är början till katastrofen. Polisbilen kör fortfarande några meter framför spårvagnen, tutandes och med sirenerna påslagna. Och fortfarande är det ett hundratal meter kvar ner till Vasaplatsen. Ett av ögonvittnena till olyckan är Anders Sylvan. Ja, jag stod alltså och väntade vid rödljuset på Engelbrektsgatan. Och så hör jag sirener uppifrån och så ser en polisbil som kommer i fruktansvärt fart ner från Affebergsgatan och försöker att nästan köra på en bil som står där och ska svänga vänster in på Engelbrektsgatan. Och när jag ser den här spårvagnen vilt skenande efter den så inser jag att varför han nästan kör på den här stackars lilla Ford Escorten som stod där. Det var ju för att försöka få honom att flytta på sig. Och det uppfattar väl han inte riktigt. Mats Borrong som sitter i bilen tror att han gör rätt i att flytta sig längre fram på spåret. Eftersom utryckningsfordonet rimligtvis kommer att passera honom på insidan, på bilvägen. Spårvagnstrafiken på spåret som han står på kommer ju vanligtvis bara i hans motsatta riktning, upp för backen. Spårvagnen kom bakifrån och så jag såg ju aldrig spårvagnen. Så jag vet, sista minnesbilden jag hade innan ljudet, det kommer jag ihåg faktiskt, för att det stod en stor Mercedes som var på väg upp. Och han började backa helt plötsligt. Och jag vet, jag tänkte att vad fan han håller han på med. Den här skenande kolossen, han kommer alltså och kör in den här eskorten som bara flyger iväg. Jag menar, den väger ett ton och spårvagnen väger 100 kanske. Men mirakulöst nog så lever den här killen som sitter i, och han verkade inte så där våldsamt allvarligt skadad heller. Och sen nästa minnesbild är att jag sitter i bilen och det står två personer, en kille och en tjej, för mig det var som lägger en filt över mig. Jag tillsammans med par andra hjälper honom och får bland annat in honom en polisbil så småningom där vi kan hålla värmen för honom. För att, ja, det är helt otroligt att han levde, för att säga, för att den bilen den finns inte längre i princip. Jag var nog borta en stund. Det var min första minnesbild egentligen, de här personerna står och försöker lägga över mig en filt. Och det har jag funderat på många gånger efteråt, var fan de fick den ifrån. För det brukar man inte ha med sig under armen när man går på stan. Men det visar sig att han klarar sig med en stukad fot och splitterskador. Däremot är han rejält chockad. Men sen vet jag att jag gick innan polisen kom och tog hand om mig, så gick jag och plockade ihop verktyg. För jag hade hela min verktygslåda liggande i bagaget och den låg utspridd på. Så sånt låg jag och plockade upp tills någon kom och tog hand om mig. Och jag fattade inte vad som hade hänt alls. Jag förstod att jag blivit påkörd, men jag begrep inte av vad. Inifrån polisbilen hinner Birgitta Norman bara notera att den här eskorten vräks undan. För nu närmar sig både polisbilen och spårvagnen Vasaplatsen i rasande fart. och hon måste koncentrera sig på vad de har framför sig. Ja, jag såg det i ögonvrån och man hann, liksom, man hann tänka bara att hoppas att inte hoppas att de klarar sig liksom då. Men man bara såg den där bilen som hoppar fram i korsningen där. Anders Sylvan, som blir intervjuad av Radio Göteborg, fortsätter att berätta om vad han ser efter att Mats Borrong blivit påkörd av vagnen. Och samtidigt som man ser den här bilen då, så smyger jag ut med nosen lite grann och så ser alltså fortfarande hur spårvagnen dundrar ner för Aschebergsgatan. Och så plötsligt bara ryker till där nere. Och sen när vi kommer ner i korsningen med Vasagatan där, så är det en taxibil som står där nere. Och den hinner ju inte undan där, så att den tar ju spårvagnen där i, jag kan inte säga om det var i sidan eller bak eller där. Så den far upp och landar på taket där och snurrar runt då. Och men precis när vi har liksom kommit till det läget där, då är vi ju precis i korsningen och där har vi liksom hade vi ingenstans att ta vägen. Och det gick det så fort också. Och antagligen var det väl i växeln in till Vasagatan eller någonting sånt där som den spårar ur och ställer sig på tvären i princip och åker på tvärsan mer eller mindre ner mot Vasaplatsens spårvagnshållplats då. Och precis när den i stort sett stannar upp så att säga, det ryker ju om gatsten och allting sånt antar jag hela tiden, så bara några sekunder efter så flammar det till och, så att det var fullständigt overkligt faktiskt. Jag har sett det här nu säkert 40 gånger in i huvudet sen jag såg det, var det är fortfarande lika svårt att fatta att man har sett det faktiskt. Det som håller på att hända är så osannolikt att de få som ser det knappt tror sina ögon. Spårvagnen kommer skenande i drygt 100 km i timmen. En växel strax ovanför Vasaplatsen är det som får vagnen att spåra ur och kana ut på asfalten. Birgitta Norman och hennes kollega vågar inte längre köra före spårvagnen. Det är för mycket människor i vägen och det går för fort. De stannar polisbilen vid vägkanten och genom framrutan ser de människorna som väntar nere vid hållplatsen på Vasaplatsen. De flesta tittar ner i backen och gömmer sig för blötsnön som faller. Bara ett fåtal hinner upptäcka vagnen som kommer farande. Ja, alltså man uppfattar ju hur folk springer och man såg ju att det stod många i den här spårvagnskuren som kastar sig åt sidan och det är människor överallt. Då är det ju bilar och det är en väldigt vag bild man har av vad som, för det går så fruktansvärt fort då. Inuti spårvagnen sitter föraren i hopkrupen i den bakre vagnens förarkur. Han klamrar sig fast och förväntar sig det värsta. Han har inga alternativ. Ja, det gick nog säkert 100-120 km i timmen det sista. Vagnen kanar hejdlöst, snett över korsningen. Nu är det bara sekunder kvar till katastrofen. Om man hinner tänka väldigt mycket faktiskt på så kort tid. Jag trodde ju faktiskt som sagt var att nu är det slut med mig då. Det var ju det jag tänkte, hur det ska gå för mina killar då, för jag är ju ensam med dem. Ensam hand om barnen och ja, tänkte ju hur det skulle gå med dem och såna män. Spårvagnen viker sig på mitten och plöjer över Vasaplatsen. Den krossar flera bilar på vägen. Det dånar av kraften och hastigheten. Och först när den kraschar in i fasaden på ett hus får den stopp. Då har den mejat ner mer än 50 människor. Samtidigt som vagnen kraschar in i husväggen har Radio Göteborgs reporter P.O. Winander precis avslutat sin intervju om strömavbrottet. Och han är fortfarande kvar ovanför backen som vagnen nyss har skenat ner för. Efter intervjun jag gjorde där direkt så tog jag mig snabbt in i bilen och satte mig i bilen och skulle stoppa nyckeln i tändningslåset. Då fick jag ett samtal ifrån vår trafikredaktör som har koll på all biltrafik i Göteborg. Han hade suttit och lyssnat på polisradion och hade hört då väldigt skärrade röster. Och att då ledningscentralen också hade varit tydligen skärrad. Alltså han hade uppfattat att det hade varit något som hade hänt. Något ovanligt stort som hade hänt. Och han kunde inte riktigt utröna vad det var för någonting. Utan han sa bara till mig när jag svarade att du får åka ner till Vasaplatsen för det har hänt en jävla grej där. Ja, vadå? Vad är det som hänt? Jag vet inte riktigt, men det har hänt en jävla grej. Det är minuterna efter olyckan. Ännu har ingen förstått vad som har hänt. Och jag vred om tändningsnyckeln på bilen och kände riktigt att man blev lite darrig. Liksom. Kände att det så här brukar han inte säga om det är en trafikolycka eller det är liksom något annat. Utan det var något speciellt. Ja, det var gaspedalen i botten. Då kom ner då förbi Chalmers, ner Aschbergsgatan. Och så lyfte jag blicken och så såg jag en stor svart rökpelare som stod rätt upp mot himlen. Och så såg jag att det var oreda där nere vid Vasaplatsen. Och så minns jag att jag sa till mig själv, vad i helvete är det här? Och precis när jag hade sagt det så kom jag, var ju nästan framme vid Eklandagatan där. Och där stod en krockad bil. Jag slogs utav, men vad är detta? Här står en krockad bil också? Och så såg jag då längre ner mot Vasaplatsen hur den här spårvagnen då hade liksom spårat ur, glidit in mot ena hållplatsen och in mot husfasaden. Ett antal krockade bilar. Det brann längst bak igen. En av spårvagnsdelen och den här svarta rökpelaren. P.O. Winander är en av de första på plats. Den knäckta spårvagnen står i vinkel mot huset. Spårvagnsföraren sitter kvar i sin hytt, mörbultad, men vid liv. Vagnen bröt ju mitten, så jag gick ut den vägen, för det var inga dörrar eller något som fungerade. Och ja, jag var ju rätt chockad faktiskt, så jag uppfattade väl inte så väldigt mycket, en massa skrik och det var bilar som brann och brandkår och ambulanser kom. Och Birgitta Norman och hennes kollega har nu lämnat polisbilen och kommer springande för att hjälpa de skadade. Ja, det ligger människor överallt i stort sett. Och det är ju, ja, det är mycket blod och det är jämrande människor och folk som sitter ner och folk som sitter och ligger ner. Och man får ju sån här med en gång att man ska hjälpa. Men då var liksom frågan, var ska jag börja? Och jag vet att jag hittar en tjej som ligger till synes livlös då på vid sidan om trottoaren där och lägger min regnkappa över henne och försöker se. Hon såg liksom inte skadad ut på något sätt, men jag fick ingen kontakt med henne då. Det förstod jag ju varför då, för hon hade ju redan avlidit då. Ja, man får ju en sån där känsla av att vad ska jag göra nu? Herregud. Visst, jag är ju radioreporter och öppnade bildörren och tog tag i min direktsändande utrustning där och försökte då att ta upp min telefon för att ringa till redaktionen och kände detta att, men herregud, här är människor också som skriker. Jag hörde liksom skrik, hjälp, det är här är det, var det någon som skriker, hjälp. Och samtidigt så var det en jävla konstig tystnad. P.O. Winander, som är reporter på P4 Göteborg, vet först inte vilken roll han ska ta när han kommer ner till olycksplatsen. Men när han hör sirener och ser att räddningspersonal kommer fram, bestämmer han sig. Jag tog väl det beslutet någonstans att nu är det jag som gör reporter och jag ska inte lägga mig i räddningsarbetet, va? Han river fram sin sändarutrustning och råkar visst bryta av antennen. Så kvaliteten på ljudet kommer inte att bli särskilt bra. Men han tänker att han måste få rapportera om det här ändå. Och jag minns att jag tog fram telefonen och gång på gång så blev det fel på telefonen. Jag liksom kom inte in i... Men då, till slut i alla fall, så lyckades jag få fram till redaktionen att det är en jättestor olycka på Vasaplatsen. Jag måste ut i sändning. Kom igen nu, jag har slått på min sändarutrustning. Jag lyssnar på radio nu och ni kan ge mig på någon, så kom igen nu. Lägg ut mig i sändning så jag kan beskriva vad det är som har hänt. Samtidigt som P.O. Winander står där och väntar på klartecken är det här som sänds ut i P4 Göteborg. Programledaren som sitter i direktsändning bara några kilometer därifrån får höra att det är någonting som har hänt. Han vet inte vad, men att han måste släppa fram P.O. Winander. Vi ska se om P.O. Winander finns på plats på Vasaplatsen där det alltså har inträffat en spårvagnsolycka. Katastrof inträffat. En spårvagn har på något märkligt sätt hamnat över på tvärs över hela gatan. Här ligger människor alldeles blödande, sårande på Vasaplatsen. Spårvagnen som står tvärs över vägen brinner. Brandkåren har precis kommit fram till platsen och släcker nu branden. Människor springer förvirrat omkring och är förtvivlade. En taxibil ligger på taket alldeles strax framför spårvagnen. Ambulanspersonal jobbar, olambulansen jobbar. Alla jobbar för högtryck. Här handlar det om att rädda liv. Man försöker få igång hjärtat på en människa som ligger framför mig. Jag minns då att jag... Det första jag gjorde, det var att greppa mikrofonen med bägge händerna. Jag har nog aldrig gjort det innan, alltså. Det kändes så overkligt. Det kändes ibland som om man skulle, en regissör skulle med en megafon säga: ja, jättebra tagning, stopp, där går, vi går vidare i nästa scen. Det var alltså som en filminspelning nästan. Det är overkligt, oerhört overkligt. Men ändå så var det ju här det utspelades framför mina ögon. Här pågår just nu framför mina ögon livräddning. Man försöker få igång hjärtat på en människa som ligger framför mig. Och jag minns väldigt starkt, det var ju en av ambulansmännen som gjorde hjärt- och lungräddning på en patient tillsammans med ytterligare en ambulansman. Och efter ett tag när han såg ut att bli trött så tittade han upp på mig. För då stod jag i direktsändning och rapporterade vad som hände framför mig, vad de gjorde med en människa. Och han tittade upp på mig och han hade klotrunda ögon. Och när han tittade på mig med sina ögon så kände jag inom mig att varför står jag här och rapporterar när det ligger människor dör framför oss? Och vad jag tolkade in i hans ögon, det var ju att han sa till mig att där står du din jävel och rapporterar i radion. Ser du inte att här ligger människor dör som behöver hjälp? Det är ju inte klokt. Vad gör du? Och det var ju fortfarande mitt samvete. Alltså, vem skulle jag vara i allt det här kaoset? Sen har jag träffat honom efteråt och talat han tolkar ju inte alls in. Han hade ju inte några tankar på att jag rapporterade. Han såg inte mig ens. Utan det var ju min tolkning av han. När han tittade upp på mig bara. Men det var väldigt starkt och gripande. Det här är en katastrof. Jag står bakom spårvagnen. Och där kan jag se, där ligger något av en före detta bil. Vi gör så här att jag ska få tag i någon som kan tala om hur läget är just nu och hur många människor som är skadade och vad man gör. Jag återkommer från platsen. Polisen försöker hålla nyfikna runt omkring mig på avstånd. Nu blir jag bortkörd också av polisen. Jag får inte stå innanför avspärrningarna. Man har lyckats släcka branden ifrån... Det är svårt det här. Det är livräddning som pågår just nu. Det är P.O. Winander från P4 Göteborg som rapporterar från olycksplatsen. Redan efter några minuter inser han att det här är den värsta spårvagnsolyckan som inträffat i Sverige. Under dagen stiger dödssiffran och nyheten sprids snabbt i extra sändningar i både radio och tv. Spårvagnen i lågor minuten efter katastrofen. Svåraste spårvagnsolyckan hittills i Göteborg har dödat minst 7 människor. Spårvagnen och en krossad bil har just fattat eld. Bilderna togs i ögonblicken efter smällen av en amatörfotograf. Brinnande bensin rinner längs gatan och i bilen under spårvagnen sitter några av dem nu omkomna. Två personbilar har blivit fastklämda under spårvagnen. Den ena bilens bränsletank punkteras och fattar eld. Branden sprider sig till spårvagnen. Polisen försöker förgäves att släcka. I bilarna befinner sig totalt 3 personer. Ingen av dem klarar sig. En som såg hela händelseförloppet finns i huset här och hon berättar så här. Jag råkade titta ut genom fönstret, klockan var 9:15 ungefär, och fick då se 7:ans spårvagn komma rusande ner i backen. Den fullkomligt skenade. Och man grips ju av den här känslan att det här är inte sant, det händer inte. Och den bara skenade tvärs över korsningen och så hann jag tänka att det var ingen i korsningen i alla fall. Så kom den ner mot hållplatsen och då såg jag hur folk bara flög från hållplatsen och man hörde ända hit upp hur de skrek. De blev träffade av spårvagnen? Ja, en del blev träffade och en del hann väl kasta sig undan. Och så såg man då hur det växte, hur det började, först att det bara slog gnistor och sen hur det började brinna. Ganska så på direkten. Jag har butiken här nere i Vasaplatsen, nummer 9. Hur långt ifrån olycksplatsen är det? Jag har ju spårvagnen inne i butiken. Så det är så nära 1 meter ifrån. Jag stod och talade i telefon med min kollega när detta hände. Kan du berätta vad det var som hände? Hur du upplevde det? Det bara small till och det var som jordbävning. Och så började jag brinna. Och jag slängde telefonen och sprang. Och tog med mina elever och sa spring på 17. Och så sprang vi ut här och såg vi med alla människor som låg här skadade och förmodligen döda. Hur såg det ut när du kom ut? Ut som en bomb hade exploderat. Det var fruktansvärt. Klockan var 9:18 när katastrofen ägde rum. Vid den tidpunkten befinner sig 11-åriga Kristoffer Skottek på Vasaplatsen. Han väntar på sin kompis, som också heter Kristoffer. Och tillsammans ska de ta vagnen upp för backen till Guldhedsskolan och ha jumpa. Det har inte ens gått 20 minuter sedan han vinkade hej då till sin mamma, Berit Skottek. Jag går till tandläkaren och han börjar då förbereda. Jag ska laga en tand eller jag kommer inte riktigt ihåg. Tandläkaren finns vid Kungsportsplatsen som ligger 0,5 kilometer ifrån Vasaplatsen. Men när jag sitter i stolen så får jag en sån konstig känsla. Det är precis som det kommer något varmt in i mig. Och så hör jag helikoptrar och så hör jag polisbilar och jag hörde sirener och så säger han, min tandläkare, men vad är det som har hänt, säger han då, vad är detta här, säger han. Ambulanser och räddningstjänst är då på väg till Vasaplatsen. Den första är där efter bara 2 minuter, tack vare att poliserna i bilen som skulle eskortera vagnen slog larm så tidigt. Efter en kvart fanns 17 ambulanser på plats. Och det är de som Berit hör ifrån tandläkarstolen. Då vet hon fortfarande inte vad det är som har hänt. Medan ambulanserna går i skytteltrafik till Östra och Salgrenska sjukhusen lämnar Berit Skottek tandläkarmottagningen. Och så lagar han sin mitt hand och sen går jag därifrån och går in, går precis över spårvagnsspåret och går in i ett litet konditori som ligger vid Kungsportsplatsen där. Och går in där och då är det sån upprörd stämning inne i konditoriet. Och då säger en man så här, jag måste sätta mig ner, sätta ner, säger de, och de ger honom vatten och så, säger jag. Och säger, vad är det som har hänt, tror jag honom då? Det är något fruktansvärt som har hänt på Vasaplatsen, så han, jag orkar inte prata om det. En massa med döda människor där. Och det brinner. Klockan är nu strax före 10 på förmiddagen. Den sista ambulansen har nyligen lämnat Vasaplatsen. Inom 40 minuter var alla skadade förda till sjukhus. Ambulanssjukvården tillämpar en metod som kallas load and go, vilket betyder lasta och kör. Eftersom avståndet till Salgrenska sjukhuset är så kort lönar det sig tidsmässigt att ta hand om de skadade på sjukhuset. Chefsläkaren på Salgrenska sjukhuset i Göteborg, Ingemar Wikström, är ansvarig för katastrofberedskapen på sjukhuset. Det har kommit in 31 patienter till sjukhuset. 4 av dem var döda vid ankomsten. Ytterligare 7 är svårt skadade och befinner sig alltså på intensivvård, röntgen eller operation. Har ni lyckats hitta anhöriga till de skadade så att de vet om vad som har hänt? Alla patienter är ännu inte identifierade och där har vi alltså inte kunnat kontakta anhöriga nu. Men polisen arbetar nu med identifiering av både några av de döda och några av de svårt skadade som vi ännu inte har identitet på. Hela Göteborg befinner sig i chock och ryktet sprider sig snabbt. Berit Skottek har just fått reda på vad det är som har hänt. Inte av polis eller sjukhuspersonal, utan av en man på kondiset bredvid tandläkarmottagningen. Då frågar hon så här, men vilken tid var detta? Jag vet inte, 8:50 kanske, säger han då. Men herregud, sa det ju min pojk var ju där då. Så säger hon i konditoriet, nej, det kan inte vara sant, säger hon. Jo, han var där då. Och jag bara rusar, vet att jag rusar igenom saluhallen och rusar mot Vasaplatsen över bron. Sen springer jag oerhört snabbt till Vasaplatsen och där är det då tyst. Det brinner, spårvagnarna står bara som alltid kaos. Och så är det avspärrningar så att jag bara rusar fram och så säger jag det. Min pojk, han är här. Och då säger du får inte komma in här, säger de då. För det är avspärrat, säger de. Så jag springer hem till mig. Jag bor bara ett par portar därifrån så att jag springer upp. Och Kristoffers pappa har jobbat så han, när jag ringer på dörren så öppnar inte han för han sover hårt. Då kommer min granne. Jag kunde inte öppna dörren, jag ska försöka öppna dörren. Men det gick inte utan han fick ta nyckeln och öppna. För jag darrade något så fruktansvärt så att han öppnade dörren. Och så vet jag att jag rusar in och säger bara till Kristoffers pappa att du går upp med dig, gå upp, du kan inte sova mer. För Kristoffer är död. Vad pratar du om, säger han. Vad säger du? Och han går upp och slänger på sig sina kläder och vi rusar ut med våran granne som följer med oss ut och han går med fram till avspärrningen och frågar lite, vad är det som har hänt? Är det många döda? Ja, vi vet inte hur många ännu, säger de då. Så att ni kan inte komma fram här utan ni får gå upp till Salgrenska, det enda vi kan rekommendera det här nu, just här nu, säger han då. Polisen jobbar febrilt med att identifiera de omkomna och än finns inga besked att få. Björn Thunbäck, direkt ifrån Göteborg. Enligt polisens insatschef på platsen, som jag talade med strax före 12, så sa han att de räknar med minst 6 döda, men att det kan alltså bli fler. Uppgifter om ännu fler än så har alltså cirkulerat här, men som det ofta är efter olyckor så är det svårt att vara konkret, åtminstone i början. Och 45 skadade, det var brandförsvaret har sagt, förts till sjukhus. Hur många som eventuellt har tagit sig dit själva, det får vi väl se senare också. Berit Skottek får inte tag på sin son Kristoffer. Och oron blir bara värre ju längre tiden går. Jag tror att det är min granne som kör oss till Salgrenska sjukhuset. Han kör oss dit. Och där är ju kaos redan, för där är ju massor med ambulanser och människor och det är fullt överallt. Så kommer vi in till en kurator, tror jag, eller psykolog. Och så får vi sitta ner och vi får kaffe och bullar och vinnebröd, det kommer jag väl ihåg. Men kaffet smakar inte. Psykologen tar med Berit och hennes man in på ett rum. Och efter en stund kommer Berits dotter Jeanette dit. Psykologen säger att de måste fortsätta leta efter Kristoffer. Och att hon tycker att Berit ska ringa till skolan. Till slut får hon tag på en lärare som säger att varken Kristoffer eller hans kompis Kristoffer har kommit dit idag. Och då förstod jag på något sätt. Det är så, han finns inte längre. Och då säger hon att ja, men det här vet vi inte någonting om. Han kanske har sprungit någonstans, han och kompisen. Du vet inte ännu. Ofta springer ju barn väldigt snabbt, säger hon. Ja, tänkte jag kanske. Kanske. Men då kommer jag tänka på så här att han hade sina gummiskor i sin gymnastikspåse. För han hade på sig stövlarna eftersom det var sånt tråkigt väder. Jag tjatade på honom, ta på där stövlarna idag Kristoffer, det är sånt tråkigt väder. Du kan ta gympaskorna sen. Och då gjorde han det. Jag tänkte, han kan ju inte springa i de stövlarna så snabbt. Nästa samtal hon ringer är till sitt jobb. Hon arbetar som barnskötare på Östra sjukhuset. Av sina kollegor får de veta att den andra Kristoffer finns där. Hennes sons kompis. Men inte hennes Kristoffer. Och den här gången är det svårare att skaka av sig känslan av att något har hänt. På något sätt så insåg jag väl att det här, det är något som inte stämmer. Han finns inte. Han ligger där under spårvagnarna, bilarna som brann. Han var där i alla fall. Vid det här laget har det gått nästan 8 timmar sedan olyckan inträffade. Det är lång tid när man letar efter sitt barn. Så sa det att, och det var klockan kanske 5 på eftermiddagen eller någonting. Så sa när jag ska åka till Vasaplatsen. Nej, du åker ingenstans, sa de. Du kan inte åka någonstans. Jo då, sa jag. Så att de fick ju köra mig. Och det var kuratorn och Jeanette och jag som var med den bilen plus några andra. När vi kommer och ställer oss där på Storgatan, tror jag det var, så rusar jag. Ingen hinner med mig, utan jag rusar så snabbt så att jag springer så fort till Vasaplatsen. Och där har de börjat att röja upp och jag springer under den här avspärrningen och springer fram till en ung polis. Bärgningsarbetet pågår nu för fullt och enorma kranar jobbar med att lyfta bort resterna av spårvagnen och de krossade bilarna. Så här är han, han är här, han var här, eller hur? Ja, men han låg här. Jag vet att han var här. Så kommer det en annan polis, en äldre polis. Och så kommer den här journalisten. Så säger den äldre polisen, han ser så ledsen ut. Och samtidigt kommer min Jeanette och den här psykologen från Sahlgrenska. Och så säger de att... Säger den äldre polisen så här, jag vill att ni följer med till polisen. Det är här som sökandet tar slut. En journalist som råkar befinna sig intill fotograferar Berit i samma ögonblick som polisen säger de där orden. Han fångar hennes ansiktsuttryck som säger allt. Hon tittar upp på polismannen med öppen mun och tom blick. Pälskragen på jackan hänger ner eftersom hon inte brytt sig om att knäppa den. Bilden täcker en halvsida i nästa dags upplaga av Aftonbladet. Så här slutar artikeln. Just här, just nu, känner vi alla som hör honom. Att Berit Skottek till slut har fått svar på sin förtvivlade fråga. Hon hade rätt hela tiden. Kristoffer låg under vraket. Han skulle ha fyllt 12 på tisdag. P3 Dokumentär. Så det var ju en väldigt tråkig dag. En dag full av beslut. Full av funderingar, varför kunde detta hända? Willy Niklasson, som är teknisk chef på Göteborgs spårvägar, tror inte att det är möjligt att en vagn kan skena på det där viset som man får det berättat för sig tidigt på torsdagsmorgonen. Med en gång ringer han upp tillverkaren ABB i Västerås som tar med sig kommunikationsminister Mats Odell och kommer ner till Göteborg. Här samlas också haverikommissionens utredare. De möts allihop på olycksplatsen. De jättelika kranar är i full färd med att lyfta bort vraket av spårvagnen. Och alla förstod ju vikten av vad det här var. Då hade vi när de kom fått fram 12 döda. Den 13 fick vi inte fram förrän ungefär vid 16:30 på kvällen. Och det var ju en liten grabb. Scott Ek hette han i efternamn. Under eftermiddagen har det framkommit nya fakta. Och det börjar nu stå klart vad det är som har orsakat olyckan. Man fick då en bättre beskrivning sedermera under dagen på vad som egentligen hade hänt. Nu handlar det om att ta reda på varför och vem som har gjort fel. Det var ingen vagn som hade skenat. Det var en vagn som hade urkopplat den mekaniska bromsen på, vilket man måste göra manuellt och inte är tillåtet att göra på så många hjulaxlar som de frågar om här. Det är så uppenbart att någon har gjort något som inte är tillåtet. Den mekaniska bromsen sitter på utsidan av spårvagnen och den får bara kopplas ur i nödfall. Om detta ska göras finns en rad säkerhetsföreskrifter som i detta fallet inte hade följts. Så jag går under den här vagnen här. Vagn 331. Nu befinner vi oss i vagnhallen Gårda, där Göteborgs spårvägar har sitt huvudkontor. Framför oss står en likadan vagn som den som kraschade. Säkerhetschefen Willy Niklasson ska visa den broms som trafikledaren släppte på. Urkoppling av mekaniska bromsen, den ser du här. Och det är satt ett vanligt handtag för, så man kunde bara dra ett handtag så här, så kopplar man ur bromsen. Det togs ju naturligtvis bort samma kväll som olyckan hade hänt. Eftersom detta var ju väldigt mycket åskådliggjort i tv och allting, så att vi vågar ju inte riskera att ha det kvar, för dagen efter skulle vem som helst kunna gå och koppla ur de här bromsarna då. Hade man inte tänkt på det innan att någon skulle kunna få nys om hur de funkar? Nej, det hade man nog inte tänkt på innan, att allmänheten skulle göra det. Men jag vill inte säga att det var något fel på den här vagnen, att det var något konstruktionsfel eller så, för det var precis så här vi hade köpt vagn. Precis så här hade vi fått den presenterad för oss. Precis så här hade vagnar sålts tidigare från ASEA, ABB och Atrans. Så det var inget nytt att man kunde koppla ur bromsarna. Hur hade man tänkt sig att man skulle undvika att ett sånt här misstag skulle ske? Hade man bestämt att det bara är tekniker som får göra det här? En tekniker, han vet ju hur man gör när man kopplar ur den. Men han vet också det viktigaste, det som är mycket mer viktigt att veta. Det är hur man kopplar ur den igen. Men det visste ju inte den trafikledaren rätta tillfället. Det är som det som orsakar hela katastrofen. Och det var ju faktiskt tekniker framme på platsen. Men han tyckte att det fortsatte ni göra annat, för jag grejer det här själv. Det var det som blev katastrofen sedan. Fanns det någon typ av varningssystem som varnade en person för att om du kopplar ur den här bromsen så kommer detta och detta ske? Nej, det fanns inte. Det hade vi hoppats skulle vara inbyggt i varje skalle på alla människor som är på med sånt här. Ja, alltså själva handhavandet, det var ju det som orsakade olyckan, att man kopplar loss den mekaniska bromsen. Det här är Kristina Pollack, psykolog och expert på den mänskliga faktorn inom statens haverikommission. Men problemet var ju att den just stod vid den här backen och att den då började rulla. Och spårvagnsföraren, så vitt jag kommer ihåg, så sprang ju han också att försöka få hejd på den här spårvagnen under resans gång. Men det fungerade ju inte så. Och det här är ju ett tydligt exempel på att man inte riktigt visste vad det innebar när man kopplade loss de här mekaniska bromsarna. Frågade ni andra trafikledare om de kände till att nödbromsen inte funkade när man kopplade ur den mekaniska bromsen? Ja, det framgick ju tydligt att det här var liksom ett generellt historia. Det finns alltså två olika uppfattningar om vad som orsakat olyckan. Ena sidan anser att trafikledaren skulle ha vetat vad det innebar att lossa på bromsen, eftersom det stod i regelboken. Men den andra sidan anser att regler och utbildning varit otillräckliga och att trafikledaren inte kan ha haft en rimlig möjlighet att känna till det här. Dessutom fanns det inget varningssystem som upplyste om faran med att lossa på bromsen. Alltså den mekaniska bromsen som då satt på utsidan av den här spårvagnen, den var ju alltså förhållandevis enkel och lätt att lossa på. Och det kan man ju säga då i en utredning efteråt, att hur kan man ha en broms som är så lätt att justera eller lossa på? Kristina Pollack, som har lång erfarenhet av säkerhetsarbete inom flygvapnet, säger att det viktigaste av allt, det är att inse att man inte alltid förstår vilka risker det är man tar. Jag menar, här ser man ju då ett bolag, Göteborgs spårvägar, som bara har ambitionen naturligtvis att utbilda, att göra ett bra arbete. Det har alla. Alla individer, liksom en organisation, har ju det. Men nu hade man beställt en ny datoriserad spårvagn, och vad det innebar, det hade man inte riktigt klart för sig. I haverikommissionens utredning hävdar psykologerna att det är företagets ansvar att instruktioner och utbildning på den här nya vagntypen varit otillräckliga. Och därför väcks åtal mot vd:n och chefen för spårvagnarna. Utöver dem blir även trafikledaren åtalad, och 2 år senare kommer domen. Göteborgs tingsrätt ger en trafikförman vid Göteborgs spårvägar villkorlig dom, men friar spårvägsbolaget och dess chefer för den svåra olyckan på Vasaplatsen i Göteborg i mars 1992. Han har hävdat att dålig utbildning och oklara regler gjorde att han inte visste bättre. 13 av 18 trafikförmän har i förundersökningen sagt att inte heller de kände till bromssystemen bättre. Åklagaren åtalade därför både spårvägens vd och en hög chef, men tingsrätten friar dem från skuld. Förmannen borde förstått bättre. Rätten anser att reglerna var tydliga, och därför kan man inte fälla Göteborgs spårvägar. Och även om det fanns brister i både regler och utbildning, så var de godkända av Järnvägsinspektionen, som är tillsynsmyndighet. Men samtidigt säger rätten faktiskt att trafikledaren inte har fått tillräcklig kunskap om bromssystemen. Och dessutom var bromsarna för enkla att koppla ur. Därför bedömer tingsrätten att det inte kan vara fråga om grova brott. Trafikledaren döms alltså för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och allmänfarlig vårdslöshet. Han har aldrig trätt fram i media sedan olyckan inträffade och vill inte uttala sig nu heller. Han orkar fortfarande inte prata om det. Orsakerna till att man gör på ett visst sätt kan ligga någon helt annanstans. Vi hör Kristina Pollack igen, psykolog och expert på mänskliga faktorn i haverikommissionens utredning. Och det tyckte ju vi i våran, eller det var vår uppfattning i den här utredningen, att Göteborgs spårvägar hade ju också ett stort ansvar i det här, självklart. Och det tror jag att de även tog på sig, kände att det var så. Så att det var ingen skugga över det. Men som sagt, det var trafikledaren som blev dömd. Men tingsrätten gick inte riktigt på samma linje som ni hade gått på då? Nej, och det är nog inte så helt ovanligt. Därför att de letar inte så väldigt mycket efter varför. De bakomliggande orsakerna till det hela, för att förbättra systemet. Utan de tittar på ansvaret. Hon menar att en domstol söker efter en skyldig person, medan en säkerhetsutredning, som den som hon gjort, syftar till att hitta felet för att kunna förbättra säkerheten. Advokat Erik Danat, som försvarade förmannen, är besviken över att spårvägscheferna inte fälldes. Det är på det sättet domstolar brukar döma. Man dömer den som är längst ner och friar de som är högre upp i organisationen. Och det menar du, är det ett allmänt kännetecken för svenska domstolar? Ja, så dömer domstolarna rent generellt. Och det synsättet strider då mot hur beteendevetare, som också hördes i rättegången, ser på ansvar i farlig verksamhet. Där anser man att ansvaret ska ligga högst upp. Och det blir alltså här en konflikt mellan 2 synsätt. Och där menar jag att domstolarna har inte följt med i utvecklingen. Reaktionen efter domen var väl från vissa då att det är typiskt att cheferna inte blir fällda medan underhuggarna åker dit. Det här är Sven-Göran Hultén. Nu är han pensionerad, men då var han chef för spårvagnarna och en av de 3 som åtalades. Andra tyckte det var fel att någon blev fälld överhuvudtaget. Andra kanske tyckte att det var bara toppledning som skulle fälla. Det fanns alla tänkbara varianter där på tyckande. Hur kändes det då om du fick höra att det borde varit cheferna som blev fällda istället? Jag vet inte om det påverkar mig speciellt. Så jag kände ju den här delaktigheten i den här händelsen redan innan. Men det är ju inte roligt att höra naturligtvis att man tycker att man ska bli fälld. För att det innebär ju att man är skyldig till människors död i det här fallet. Vilket naturligtvis inte känns bra. Tycker du att det var en rättvis dom? Ja, jag vill inte uttala mig om det. Vi kan ju konstatera att han bröt mot de regler som han borde känna till. För det finns en delegationsförteckning som är väldigt detaljerad och talar om vem som har ansvar för vad. Och då är därför vi blev friade också sedan VD och jag. Och här är, ja, där är jag och där är rättegången när vi får reda på det. Berit Skottek som förlorade sin son i olyckan visar tidningsutklipp som hon har sparat. Här är ett från juni 94 när domen kom. Då var vi fruktansvärt arga. Magnus pappa där och jag. Vi var så arga, det var vi var mest, vi var väldigt involverade i... Jag vet inte om det höll upp oss. Vi var så arga. Så. Och sen så kunde vi gå och dricka kaffe efteråt och prata av oss lite. Så det var väldigt bra att vi var två då. Och när vi fick reda på den här då, att det var ingenting, det blev ingenting med det. Då sa vi, vad är det som händer? Det måste ju hända någonting. Men det blev aldrig någonting. Vad menar du med att det inte blev något? Det blev ingenting. Han som lossade bromsarna, han... fick böta 5 000 men han fick han betalt utav facket då. Och alla då högre gubbar där på spårvägen, de gick fria. För de hade ju inte gjort någonting utan det bara blev så här. Det skulle aldrig hända igen, sa de nu då. Innan olyckan inträffade hade Göteborgs spårvägar redan påbörjat ett säkerhetsarbete. Och nu fortsätter det i ännu snabbare takt. Företaget tar till sig kritiken som riktas mot dem och förbättrar utbildningen och ställer högre krav på sin personal. Och då står det att anhöriga kräver spårvägen på miljoner. Berit Skottek fortsätter att bläddra i pärmen och hittar en artikel från den 11 mars 94. Och det var väl kanske miljoner om det skulle bli någonting. Vi var många. Det var 13. Människor som dog, alla anhöriga skulle kräva dem på pengar. Det blev inga miljoner. Det blev 20 000, tror jag det var, eller 15 000 per huvud. Det var det som våra nära och kära var värda. Berit Skottek och hennes man fick 15 000 kronor var i skadestånd för deras son. Det blev en hel del skriverier i tidningarna om skadeståndet. Och kanske beror det på att det inte fanns någon praxis på den tiden för hur mycket pengar man skulle få. 30 000 kronor per person kan tyckas lite. Men eftersom brottet inte bedömdes som grovt och eftersom Göteborgs spårvägar inte fick någon företagsbot så hade de egentligen inte behövt betala ut ett enda öre. Men trots att de anhöriga fick ett skadestånd så känner de sig frustrerade över att det aldrig blir något riktigt avslut på den här historien. Alltså händer det någonting så måste det vara någon som har orsakat det, och det är ju någon som har orsakat det här. Då börjar ju den människans skulden, och det är ju så att alla människor som gör någonting måste ta sitt ansvar. Och på så vis är det här fallet komplext, för det går inte på ett enkelt sätt att avgöra vems ansvaret egentligen är. Olyckan berövar 13 människor livet och skadar 42 personer. Själva orsaken var en lossad broms, och trafikledaren som lossade bromsen var den enda som blev dömd, trots att han inte visste att nödbromsen också kopplades ur. Göteborgs spårvägar får då kritik för att personalen var okunnig. Men eftersom deras regler och utbildning hade godkänts av en myndighet insåg de inte vilken säkerhetsrisk det innebär. Och bättre svar än så får inte skuldfrågan. Vi är tillbaka på Vasaplatsen, Berit Skottek och jag. Vid växeln där vagnen spårade ur pekar hon och visar märken som än idag finns kvar på marken. I spåren som kommer härifrån Aschenbergsgatan då, så ser man också hur spårvagnen körde på gatan och gjorde märken i asfalten. Men det är inte bara i asfalten som olyckan lämnat spår. Det är rätt konstigt egentligen. Det har gått så många år. Men ändå så är jag alldeles som spaghetti i benen. Och det vänder sig i magen. Nu? Ja. Det är rätt konstigt att det kan bli så. Efter så många herrans år. Men det blir en väldigt otäck känsla. P4 Göteborgs reporter P.O. Winander kommer inte heller att glömma den här dagen. Det finns inget som kan jämföra sig med den här olyckan. Nej, inte när det gäller liv och död så är det ju inte det. Det här är det absolut starkaste jag har varit med om i mitt yrke när det gäller att rapportera ifrån en sån här olycka. Jag har ju två egna barn och familjer och man kom ju så nära att man blev väldigt, väldigt medveten om alltså hur det bara kan ta slut. Trafikledaren som lossade på bromsen blev sjukskriven och fick så småningom en ny tjänst inom ett av spårvägens dotterbolag. Föraren som satt inne i vagnen började däremot jobba igen efter 3 veckor. Jag trodde väl att jag aldrig skulle kunna våga köra igen, men så småningom släppte det och så var jag ute och körde då med en instruktör. Och ja, vi körde runt i stan och sen började vi närma oss den här platsen så småningom. Men det var ju det värsta jag varit med om nästan, för det var otroligt jätt att slog i bröstet och kallsvetten bröt ut och det var. Men jag tog mig förbi där och sedan gick det lättare och lättare varje gång vi körde där. Och det är klart att tiden läker sår, men helt bra blir det aldrig. Man glömmer nog aldrig nästan något vad som har hänt en sån här dag. Jag tror man kommer ihåg varenda sak. Sen så pratar jag så väldigt sällan om det här. Det här finns bara i mitt hjärta. Jag pratar nästan aldrig om det. Så det känns faktiskt... Känner lite spänd, gör jag. Och lite torr i munnen och så. Och ledsen kanske. Men det känns ändå bra att prata om det. Du har lyssnat på P3 Dokumentär om spårvagnsolyckan i Göteborg med mig, Ida Lundqvist. Det är Jonas Sjöberg som har skött ljudmixningen och på sverigesradio.se/P3 hittar du mer information och fler program i den här serien. Programmet gjordes av A1 Produktion.